для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Лесь ішоў з манію. Я, маня, заўтра прыйду. Ну, прыходь. А вячоркі будуць? Не, заўтра не будзе. Ты будзеш дома? Каб ведала, што ты, напэўна, прыйдзеш, дык была б. Напэўна, прыйду. Ну, дык я буду чакаць. А я трохі пазней прыйду, як сягоння. Добра. Узяў яе пад руку. Адчуў яе моцную руку. Гарачую, здаровую. Мацней прыціснуў руку да сябе. Яна з жаночым задорам глянула яму ў вочы. Ён сціснуў яе пальцы. Яшчэ мацней. Засталіся ад усіх адны на снегавой вуліцы. Бачылі толькі снег пад нагамі, ноч. На пустым небе адчувалі адзін аднаго. Вярнуліся назад, першымі ўвайшлі ў хату. Бацька спаў на палатках, цішком селі на лаву, нічога не гаварылі. Ён гладзіў яе галаву. Валасы ў яе былі каштанавыя, ушпіленыя трыма грэбнямі. І гэта не спадабалася на адзін момант яму, успомніў Ганніны косы. І раптам прайшло ўсё. Усё забылася. Усё аддагнаў ад сябе, прытуліў Маню да сябе, чуў, як пахлі ружовым мылам яе валасы. Раптам яна апусціла галаву ніжэй, абхапіла яго за шыю рукамі. Ён адчуў задавальненне і зусім забыўся на ўсё, што то дзе калі-небудзь было, і моцнае жаданне з'явілася ў яго, каб стала яна блізкаю для яго і каб разумела ва ўсім яго. І моцнае жаданне гэтае межавацца пачало са смуткам. Ведаеш, Маня, што слаўная ты. Ты ж мяне добра не ведаеш. Можа? Ну от, бачыш, а гаворыш? Мне здаецца, я думаю, што гэтак. Раней часу ніколі не трэба гаварыць. Раней якога часу? Ружовая, разагрэтая, яна засмяялася. Я і сама не ведаю. І моцна яны обняліся. Памятаеш, як я у Александра жала, а ты здалёк крычаў: «Мне дзень добры». Ну, скажы. Што? Чаго ты маўчыш? Давай памаўчымо. Ну, добра. І ўжо ўвесь час маўчалі, прыціснуўшыся адзін да аднаго, аж пакуль не зазвінелі ў двары галасы. Дзяўчаты пачалі разбіраць свае прасніцы. Трэба было збірацца дадому. На Назаўтра не было вячорак. Алесь адзін прыйшоў без Клімуся. Бацька Манін стаяў каля стала над лямпаю, глядзеў на агонь. Узрадаваўся Алесю. Старая моя на вячоркі сышла недзе. Воўну прадзе. Я от закурваць збіраюся. Часам гэта бывае ў чалавека. Стаіш, як чапля ў вадзе, глядзіш на што-небудзь і цяжка табе вачэй на што-небудзь іншае двесці. А чаго гэта бывае часамі ў чалавека? Ну, але гэта бывае. Ты гэта да Мані гуляць прыйшоў, мусіць? Да Мані. Ну, то прыйдзецца ж табе, браце, пачакаць. От, давай будзем разам закурваць. А дзе ж Маня? Ой, браце, далёка. Не палохайся, в Амерыку не паехала. Не так далёка, як глыбока, у пограб па капусту палезла. Стукнулі дзверы. Добры вечар, сказала Маня. Выцерла рукі. Падышла да лямпы і падала Алесе руку. Рука была халодная, макраватая. Куды вы, тата, сабраліся? От куды-небудзь высунуся з хаты. І пайшоў. Чуваць было, як кашлянуў і плюнуў на вуліцы. Пахла ў хаце шаткаванкаю і куродымам з лямпы. Маня падкруціла большы агонь, узяла венік, падмяла каля печы дробную кару з дроў. Што ты робіш цяпер, Алесь? Малачу. Што ў вас там робіцца? Не ведаю, нідзе не бываю, у хаце сяджу. Памаўчалі. Абодвум хацелася зноў так сядзець, як учора. І некая як бы сарамлівасць была трохі ў іх абодвух. Сядь, Маня, тут. Маня села. І прапалі ў іх адзнакі лёгкай сарамлівасці. Сядзелі блізка. Гаварылі пра ўсялякія нязначныя дробныя рэчы. Шпарка бег час. Шмат было выгаварана. За вечар слову нічога не было сказана пра самае важнае. Але было адчута і высветлена яно само ў іх абодвух, і гэта было вядома ім. Алесь пайшоў той вечар дадому радасны і шчаслівы Маняю. Ішоў хутка снегавою дарогаю, ад хады і марозу весела захватвала дух. Дома здалося душна, празмерна цёпла ў хаце. Не запальваючы лямпы, стаў класціся спаць. Думаў пра Маню. Думаў пра тое, што можа яна прынесці яму сваю жаночую радасць, і доўга не мог заснуць. Хацелася, каб хутчэй прайшла ноч, а там раніцою дамалаціць, з Мікалаем авёс і пайсці да Клімуся, разведаць, як капэля. Пайсці да Тамаша, разведаць пра Леню і камітэцкія справы. Заснуў пад дзень і прачнуўся, як зусім відно было. Усхваціўся. Ат, заспаў. Маці сказала, хіба ты не здароў? Позна прыйшоў. Ці ж гэта ж першыня табе позна прыходзіць? Галава баліць. Спаў ты дрэнна, качаўся, ўсё я чула. Нешта доўга заснуць не мог. Глядзі, ці здаровы ты? Здаровы. Маці паглядзела на яго. Цяжка мне адной у хаце, старая я. Мне ўжо і каб лягчэй крыху было, не пашкодзіла б. Ведаю. Хіба ты Ажаніся. Алесь змовчав. Ти не шукай лішнє, якою панувати, бо яна тобі жить спокійно не дасть. Пошукай собі дівчину простою, доброю, працавітою, каб яна горе людською ведала, каб яна нужду розуміла, дык з гэтакою тобі і жить буде добре, і у хаті лад буде. Алесь помовчав і сказав з нікою раптовною рашучостю у голосі. Я вже знайшов собі дівчину. Кого? Будете бачить. Тутейшую? Але. Ой, приглядайся ж добра да яе, каб у бяду не ускочыў. І довго яна ще говорила, тупаючи по хаті. Ён же пайшов до Клімуся і просядзеў там до самого вечора. Миколай приходил домолачивать овес и пошел назад. Под вечер пришел Алесь с Клімусем у двух. Сбили два остатние посады овса и пошли до Скварчевского на капелю. Дён праз два знов ходил Алесь у чучаны. Назад Маня провела его аж за вёску. И шли и говорили, як зусім уже близкие. Обои отчували радость от своей одно до одного близкости. Пасля усё почало выходить у свою ранейшую каляину. Ровно пошла ранейшая работа. Тамаш ляжаў на палку каля печы па самую бараду, укрыты сваёю браваркаю. Глядзеў на сцяну і то заплюшчваў, то расплюшчваў вочы. Алесь увайшоў у хату папоўдні. Тамаш перавёў на яго вочы, і твар яго не змяніў спакою сваіх рыс. Два тыдні не бачыліся. Але увесь гэты час ляжу. Страшнае што? Ай, халера яго ведае. Дактары нічога не прызнаюць такога. Захаладзіўся, бо ж яны нічога не гавораць. А як на паправу ідзецца? Як бы лепш трохі. Пахла подметеною кагадзе хатаю. У падпечку сакатала курыца. Ай, выгані ты яе, браці, у сенцы, няхай на яе паморак, аж у вушу ляскае, як на тое ліха сышлі ўсе з хаты. Вылез раптам з-пад браваркі, спусціў ногі на зямлю, пасядзеў з паўхвіліны, зноў лёг. Ай, не магу. А так, здаецца, устаў бы ды пайшоў бы. Ай, устаць хочацца, тут сілы няма. Што ж ты зробіш? Ай, каторы ўжо дзень не курыў, адваротна ўсё было. Дай, хіба там, браце, на комінку тытунь. Папробую пацягнуць разоў, колькі можа ад сэрца адляжа. А там і папера недзе павінна быць. Увайшоў у хату сын яго. Здарова, Лесь! Падкруціў вусы, прыгладзіў перад люстэркам валасы. Падцягнуў вышэй халявы. Ну, што чуваць, Алесь? Нічога. А што робіш цяпер? А Авёс скончыў. Ой, чорт яго ведае, гэтая гаспадарка душу дастане. Чаму? Самая паскудная справа, робіш, а нічога няма. Неяк іначай трэба рабіць усё. Нанава мераць і рэзаць усё, а? Так? Ведаю. Можа, яно і зусім добра, тады будзе адно, што няма нешта ў мяне хэнці да ўсяго гэтага. Бывала, як служыў я, дык адбыў сваё, а тады ляжы ды пасвіствай. А я і не ведаю і дагэтуль. А дзе ты служыў? А ў Лунінцы на вакзале, у буфеце. Жылося тады. О, і піў, і еў, і гуляў, а гэта апошняя справа. Я куды-небудзь усё роўна выеду. Чорт яго будзе тут сядзець. Чаго ты, Алесь, тут гібееш? Колькі ў цябе тае гаспадаркі, што ты яшчэ яе пільнуеш гэтак? Куды-небудзь рушыў бы, і няпраўда знайшоў бы кавалак лягчэйшага хлеба. Што гэта корпацца век у гэтым гнаі? Каму ж небудзь ды трэба корпацца? А нашто, канешне, табе або мне? Няхай корпаецца той, хто нічога на свеце не ведае. Іншы ні да чаго не здатна, апроч як у зямлі корпацца. Таму якраз і добра. Гэта хто да чаго здатны? Закурыў і зноў падкруціў вусы. Тамаш абазваўся. О, гэта гультайства. Разбазыранасць. Ой, ты, бацька хворы, ляжы. Няма за што мяне ўпікаць. Не трэба калатні ў хаце. Не трэба. Я і сам не хачу. Ніколі не хацеў. Я, можа, зараз памру. Дык цяпер яшчэ больш трэба, каб у хаце ўсё добра было. Але, не трэба ні пра гэта, ні пра што гаварыць. Тамаш зморшчыў твар, востра глянуў паверх каўняра з браваркі. Маўчаў доўга і глядзеў у адно месца. Нудна пахла падмеціным у качэргі смеццем. Дзень яснеў, на столі жаўцелі водбліскі ад снегу. Нудна, сказаў Тамаш. Алесь панура паглядзеў на яго. Нудна, нядобра. Жыць хачу. Ачуняйце. Ой, мусіць не. Няўжо вам так кепска? Наўрад ці ачуняю. Дыхаць, ведаеш, цяжка. Кінуў на зямлю недакурак. Невядомая раней трывога панавала Алесем. Заўсёды гэтак хвораму здаецца, гэтак заўсёды. Вядома, што ў хворага не можа быць добрага настрою. Ай, чаму не? Бывала, захварэеш часам. Ляжыш, і ўсё ў табе кіпіць, варушыцца, жыве ўсё. Гэта... Ну да, нейкая мяне гарнула. Сын падышоў да ложка. Нічога, тата. Забрала моцна, дык вам усё так і здаецца. Самі ж казалі, што лепш трохі ўжо. Яно лепш. Лепш, але усё роўна ратунку, мусіць, няма ўжо мне больш. От праз дзён тры іначай загаворыце. У вас нават твар пасвятліў за гэтыя дні. Я гэта ўчора яшчэ заўважыў. Хто яго ведае? Ну, пэўна, што так. Дзіва, што чалавек занядужае. Пайду сечкі ўрэжу. Тамаш паглядзеў, як зачыніліся дзверы, уздыхнуў і сказаў. От, як пагаворыць па-чалавечы, аж лягчэй на сэрцы стане. Стаецца хата, іншай робіцца, то ўсё нядобра яму, що бубніць сабе пад нос. Гэта ён, што пры табе дык загаварыў гэтак. Яно і беднасць не так страшна, як гэтая калатня ў хаце. Хоч за ўсё, каб яно згарэла, калі пазіраюць у хаце адно на аднаго коса. Няма горш, няма горш. Вядома што. А тут ліха на яго, як ты ні круці, не пазбавіцца ад гэтага. Колькі жыў, дык усё думаў, некалі па-чалавечы гаварыць хоць адно з адным у хаце сваёй будзем. Ай, ажно ж не дачакаўся. Вы вельмі ўсё да сэрца прымаеце. О, чалавечае сэрца ўсё прымае. Жывы чалавек іначай не можа. А мне цяпер хвораму, можа, трэба было б, каб яно і іначай трохі было. Нічога, нічога, ўсё ўладжваецца. Ўладжваецца, ўладжваецца, гэта я сам бачу. Але мне суджана мусіць ніколі добра не бачыць. Я і сам не ведаю, ці павінен я на сваіх дзяцей крыўдаваць. Ён мяне яшчэ даўно быў раз упікнуў, што я яго на свет пусціў. Што ты тут скажаш? Ну, чаго ж не бывае, жывучы на свеце? А адно каб ачуняць мне. Так усё добра, добра кажаш. Нічога, нічога, усё заўсёды перажывалася і жылося патом. Кепска было і добра было, а ўрэшце усё добра. Жывому чалавеку ўсё добра, і, можа, нават усё і патрэбна. Ай, ну не можаш быць, каб я яшчэ не ачуняў. От, так як падумаеш, дык і так здаецца. Ну, пэўна, што вы гэта самі на сябе страху нагналі. У вас зусім выгляд не такі страшны, як вам здаецца. Маш захацеў усміхнуцца. Ай, ну што ты мяне цешыш? Паглядзеў на Лесе, паволі зажмурыў вочы і пачаў драмаць. Алесь сядзеў нейкі час каля яго, занудзіўшыся нейкай незразумелаю трывогаю. Тамаш заснуў. Алесь выйшаў ціха з хаты. Пайшоў ад рынку, паглядзеў, як рэзалі сечку, папробаваў даваць у нажы. Нешта цягне дрэнна. А, старая сячкарня. Пайшоў паволі ў свой бок вуліцаю. Мароз адлягаў, неба цямнела, хмурылася палавымі засцілами. Пад санямі на вуліцы цішэй скрыпеў снег. Спаткаўся Сабастыян. «Ідзі, Алесь, сала купляй!» «Дзе?» «У Юстына!» «Чаму гэта?» «А, салам пачаў гандляваць, думае, забагацее, от бо народ!» «Ну, можа, і забагацее!» «Ха-ха-ха! Дзе б бачыў! Хто тут лішне тое сала ў яго будзе купляць, га? Ну, ну што гэта? Горад, га? Горад, га? Гаворка! Уздурнеў чалавек, адразу прашпэціцца!» Сабастыян зарагатаў, пасля твар яго застыў у гумарыстычнай усмешцы, і такім пайшоў ён у свой двор. Здаволены нечым, нечага радасны. Пайшоў і, чуваць было на вуліцы, загаварыў з нейкім моцна у двары. Харкануў і плюнуў. Алесь пайшоў у гумно ператрасаць салому. Пахла жытнімі снапамі. Узяў вілкі, паварушыў салому. Выйшаў у вароты закурыць. Легкий повів ветру, здьмухнув тытунь з паперки, обвеяв мяккостю твар. Уже синели дали, над поплавами узнимался и плыв оттуль ветер, широкий, мягкий, с синих и далеких лесов и шел ветер. И острая радость заколотилась у Олеся. Радость от того, что неде у чучанах есть близкая Маня. Шановні слухачі, ви слухали сторінки романа Кузьми Чорного «Земля». Читала артистка Маргарита Захарія.